Gloria in excelsis Deo, et in terra max hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus, rex celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata suscipet deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum sanctus